15 lat, nie jeden z nas już jako zgret, wiesz, będzie miał swój wiek, lecz odbije korwa. Kanabis, whisky, ananas, będzie grał rap i łamał serca starym babom w sanatoriach. Chcesz być na szczycie ruki? To weź się do nauki, bo nie będzie okej, jak będziesz ciągle trzymał kciuki. Ja jestem końcem wszystkich gwiazd, mów mi czas. Chyba to skumałeś, kiedy usłyszałeś klik-klak. Zobaczysz gębę na plakatach, lepiej krzywek szef. Kiki-keke, która to z nagranych płyt? Kurwa nie wiem, pięć ostatnich poszło w miej. W ogóle patrz, tam nawija mój syn. Za 15 lat będę 100 lat do przodu. Będę tym, kim chcę, za to ręczę 100 lat do przodu. Będę 100 lat do przodu. Każ mi, gdzie chcesz być, to zabiorę cię, brat. Prosto tam, za 15 lat. Tylko nadzieję, że mnie nie opuści zapał. Tak jak dziś po 15 latach stawiam sobie taga. Chuj, że nie wypada, lata mi to jak samolot. Wandal, obywatel świata, cały czas poza kontrolą. Koncentracja, nie jesteśmy parze na wakacjach. Być z kasety kartka to pasja, wkurwiona sąsiadka. Freestyle na klatkach i tak wciąż rośnie w siłę tu. Mało latów banda. Za 15 lat chcę już być hej ho stąd. Choć zapewne też będę szedł pod piątą. Póki co to prosto label. Czekaj baby, niech na beat dobrze se wejdę. Już nie to fejder. Za 15 lat będę 100 lat do przodu. Będę tym, kim chcę, za to ręczę 100 lat do przodu. Będę 100 lat do przodu. Każ mi, gdzie chcesz być, to zabiorę cię, brat. Prosto tam, za 15 lat. Za 15 taka nadal BMM flaga na masztach. Żadna łajza nie zagraża, pozycja niepodważalna. Głowa trafia w punkt, praca w ruch. Pada trud na fajran, sprawiam, że się zastanawiasz, jak podobnie to ogarniać. Ten czas szybko zleci, nasze dzieci będą miały swoje. Kadeci, oczko w mojej głowie, trzeba wychodzić im naprzeciw. Albowiem za 15 lat się z nich zaświeci jak nowe. A ich czyny, wierz mi, będą pochwalone. Moja kobieta będzie dumna, że będę ojcem jej dzieci. Moja matka będzie czuła, że warto było w to wierzyć. Wrogów za nic mówię, dziś kilka pacierzy. Nauczono mnie wybaczać, nie tracić nadziei. Za 15 lat będę 100 lat do przodu. Będę tym, kim chcę, za to ręczę 100 lat do przodu. Będę 100 lat do przodu. Każ mi, gdzie chcesz być, to zabiorę cię, brat. Prosto tam, za 15 lat. Chciałbym wiedzieć, co będzie za 15 lat w przyszłości. Nieznany wyrok boski w jeden rok z lokalnych włości. Na twój głośnik pościg za lepsze jakości. Życie będzie trwał, prosto będzie miało 30 lat. Będę lata tam. Lata lecą, 15 tak mi mija. Prawie prosto, różnorodny styl. Stylowo lodolatami zalewa mapę polską. Jestem elementem, evenementem. Z tego powodu czuję dumę, brat, więc za ten cały wkład kulturę, bracia, siostry w górę, szkło. Hasta la vista, ją nie bycie klast. Ład być masta na listach, ćwić graska na bista. Moc tras na walizkach, kurs Nebraska, Pakistan. Kolejna, lecz teraz to pocisnę, bum! Za 15 lat będę 100 lat do przodu. Będę tym, kim chcę, za to ręczę 100 lat do przodu. Będę 100 lat do przodu. Każ mi, gdzie chcesz być, to zabiorę cię, brat. Prosto tam, za 15 lat. Skurwysyny, nie interesuje mnie, co będzie za 15 lat. Rzucam czwórkę, jakbym trafił, truje i fał. Gram jak Orlando Magic, robię w stada. Ty to gwiazda porno, dajesz dupy jak Natalia Stark. Chuja wiesz o rapie, rozpierdalam main na raty. Król podziemia 2K10, bo zjadałem zęby na tym. Za 15 lat mocny rum, mam payday. The next best station major, a prosto do sub label. Co za 15 lat, już wiem nawet, co bym robił właśnie. Leciał nad miastem złotym F-16, ta ha. Wracam myślami znowu do tych opcji. To mój pierdolony powrót do przyszłości. Za 15 lat będę 100 lat do przodu. Będę tym, kim chcę, za to ręczę 100 lat do przodu. Będę 100 lat do przodu. Każ mi, gdzie chcesz być, to zabiorę cię, brat.